Tete Monica amekimbia Zambia na treni ya mizigo. Ewa, safi, safi, safi kabisa. Nimefurahi kuwa nami tena katika chaneli yangu, na leo tutamzungumzia mwana muziki huyo uliopata kusikia sauti yake. Anaitwa King Kiki. Huyu ni mwanamuziki mwenye historia ndefu yenye mvuto wa kipekee kwa hapa Tanzania. Hajawahi kufanya kazi nyingine tofauti na muziki katika kipindi chake chote cha maisha yake. Amejengea maarufu kwa wapenzi wa muziki, wa dansi kila kona hapa nchini Tanzania kwa kutoa burudani katika sherehe mbalimbali zikiwemo za kitaifa. King Kiki aliingia hapa nchini kwa mara ya kwanza mnamo miaka ya 70 alipofuatana na bendi ya Orchestra Favorite kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, wakati huo ikiitwa Zaire. Bendi hiyo ilifanya maonesho yake ya muziki humu nchini ikiongozwa na bwana Fredi Ndala Kasheba. Huyo ndio King Kiki, au jina la kuzaliwa Kikumbi Mwanza Mpango. Alizaliwa tarehe 1 Januari 1947 katika mji wa Lubumbashi uliopo katika mkoa wa Katanga huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka wa 1953 alipelekwa kwenda kuanza masomo ya awali akiwa na umri wa miaka 6. Baadaye aliendelea na elimu ya msingi katika shule ya Officiel L'Ecole de Colouise ambako alimaliza darasa la 7 mwaka 59. Kiki alitamka kuwa wakati akiwa darasa la 4, baba yake aliyekuwa mfanyakazi katika kampuni ya madini inayotambulika kwa jina la Gecamio Athene Royale kwa sasa, alipata uhamisho na kuhamia katika mji wa Likwasi. Wakati huo kampuni hiyo ilikuwa ikijulikana kama Union Miniere de Cold Katanga. King Kiki tangu zamani alikuwa mpenda kuimba, ambapo mwalimu wake aliona hilo na akamjumuisha katika vikundi vya ngoma na muziki shuleni hapo. Akawa anachukua utaalamu wa kucheza mitaani na kupeleka shuleni, ambapo aliwaunganisha wanafunzi wake wenzake watatu na kuanzisha kikundi cha muziki cha dance wakiwa darasa la 5. Walimu wake waliupenda muziki wao, ambapo walikuwa wakiimba na kucheza, hivyo kila sherehe waliitwa kutoa burudani. Sifa na umahiri wa kundi hilo zikavuma, ikizingatiwa kwamba walikuwa vijana wadogo wanaofanya mambo makubwa. Kiki alieleza mbali na kuwa kupenda muziki, pia alikuwa mahiri katika masomo. Kiki alijigamba kwamba hakuwa mtu wa tatu kila anapofanya mtihani na akifeli sana alishika nafasi ya pili. Alieleza kwamba akiwa na umri wa miaka 6 akisoma shule ya awali mwaka wa 52, kundi la muziki kutoka Afrika Kusini lilikuwa limeambatana na mwanamuziki mahiri Miriam Makeba aka mama wa Afrika, lilifanya ziara nchini mwao. Kiki alienda kusimulia kwamba wakati huo alikuwa na kaka yake aliyemtaja kwa jina la Columba Joseph. Licha ya miaka mingi kupita, hajamsahau kiongozi wa kundi hilo aliyekuwa anaitwa Dumbuza Mulele. Wanamuziki wengine wa kundi hilo walikuwa akina Sekina Kolae, Tigizi Kwanka, Dola Jebe na mwenyewe nguli Miriam Makeba. Kiki aliongeza kusema majina hayo hakuwahi kuyaandika wala kuyasoma mahali popote zaidi ya siku hiyo alipotambulishwa, hadi leo hii anakumbuka kikamilifu. Miriam Makeba aliyekuwa akiongoza safu ya uimbaji kwa pamoja na wanamuziki wa kundi hilo waliimba na kucheza kama vile hawana mifupa kwenye miguu na miili yao kwa ujumla. Kiongozi wao Dumbuza Mulele alikuwa na sauti nzito aliyokuwa akichombeza na maneno walipokuwa wakiimba, kama akifanya Koffi Olomide katika baadhi ya nyimbo zake. Kiki alisema kwamba mwimbaji William Makeba alipokuwa anaimba alikuwa anaona kama jina hilo halikumstahili kuitwa, akawaza kama angepewa fursa ya kumtafutia jina linaloendana na hadhi yake. Bahati nzuri, akiwaza hivyo akasikia kiongozi wa bendi hiyo akipata sauti akisema anapenda kumwita mama huyo Chocolate Girl. Akiwa bado masomoni mwaka 58 alijiunga na kikundi cha watoto wenzake cha Bantu Negro. Waliweza kubadili muziki huo na kwenda muziki wa rumba. Bendi ya Bantu Negro ilikuwa ikifanya maonesho ambayo watazamaji walikuwa wanaketi wakiwatazama na kusikiliza jinsi vijana hao wanavyopromosha muziki wakitumia ala mbalimbali. Akiwa shuleni hapo alikuwa akipendekezwa kufanya fani mbalimbali zikiwemo za maigizo, ngoma, kuimba na kucheza. Kikumbi alijiunga na masomo ya sekondari na kidato cha kwanza katika shule ya Atene Iwayala. Mwaka wa 60 alisoma hadi kidato cha tatu. Alikuwa akikumbana na kizingiti kikubwa kutoka kwa wazazi wake ambao hawakupenda kabisa mtoto wao awe mwanamuziki. Walimtaka aendelee na masomo shuleni. Kikumbi anakiri kuwa muziki ulikuwa umeingia ndani ya damu. Akawa akipigwa na wazazi wake ili aende shule, lakini hakubadili msimamo wake. Alisema ukali wa kaka na wazazi wake ulilazimika kutoroka nyumbani na kwenda kujihifadhi kwa marafiki zake. Usemi usemewa kwamba uchungu wa mwana wajua mzazi ulijidhihirisha pale wazazi wa kike kuona kwamba kijana wao mwenye akili sana darasani ameshindikana. Baba yake alimweka chini akamuuliza iwapo atakuwa tayari kufanya kazi nyingine tofauti na muziki. Pasipooga mbele ya baba huyo, Kiki alimjibu kwamba muziki umemteka sana na kwamba atakufa nao. Kwa mujibu wa majibu hayo, baba yake akawa hana jinsi, ilibidi ambariki na kumtakia mafanikio mema. Kwa kuwa Kiki kimuziki alikuwa umetawala sana, mwaka 62 ilimlazimu kuacha shule akiwa sekondari kidato cha tatu. Akaanza kuimba rasmi mwaka huo. Katika mazungumzo hayo, Bwana Mwanza Mpango aliwataja wanamuziki wa Kongo waliofanya kubadili mfumo wa muziki akiwa katika bendi ya Novel Jazz. Aliwataja akina Chamala Kabasele, Joseph Grande Kale, Tabule na Franco Bambo Makiadi walilazimika kutafuta vyombo vingine vizuri vya muziki. Hivyo wakapata katika vikundi mbalimbali hadi wakafikia mkoa wa Kasai Mbuji Mayi. Huko alikutana na vikundi mbalimbali kutoka mkoa wa Kinshasa vya African Jazz: Congo Success, Negro Success, Iko Bantu, African Fiesta, Vita na vingine mbalimbali, vilivyomfanya kupata uzoefu zaidi katika muziki wa lumba mwaka wa 65. Mwaka 68 Kiki alirudi mkoa wa Katanga ambako alikutana na muziki wa bendi ya Videti Jazz iliyokuwa ikitokea nchini Zimbabwe. Alisimulia ya kwamba kaka yake aliyekuwa na bendi yake iliyomzidisha hamasa katika muziki. Alikumbuka baadhi ya wanamuziki waliokuwa wakifanya kazi na kaka yake ambao ni Zapata Mfana, Kumalo Kadima, Andre Kaka na Joseph Kolomba. Alieleza kuwa ipo picha ya video iliyorekodiwa wimbo wa Kasongo Rudia, wanaonekana yeye chini ya Machiaza, Mtombo Lifungula, Mbuya Makongo, Kankukeli wakicheza kwa kupishana huku na kule wakati huo bado vijana. Kuna wakati Kikumbi alikuwa akipata mialiko huku na kule kiasi cha kutambuliwa na wakurugenzi wa makampuni ambao walimwahidi kumpatia vyombo vya muziki. Kwa ujasiri wa aina yake alikuwa akikataa. Hakuwa tayari kufanya kazi chini ya kampuni ya mtu, akijielekeza katika kutafuta njia ya kujikwamua mwenyewe kwa kutumia jasho lake. Hata hivyo, wazazi wake pamoja na kuzipokea pesa hizo, bado walikuwa wakimshauri kwamba anao nafasi ya kurudi shule kuendelea na masomo. Kauli hizo za wazee wake akaona bora awe mbali na nyumbani. Mwaka 64 akaenda mkoa wa Kasai ambako alijiunga na bendi ya Novel Jazz, alikupiga muziki hadi mwaka 67. Baadaye bendi hiyo ikasambaratika, naye mwaka 68 akarudi mkoa wa Katanga. Alikuwa mwanamuziki Fred Ndala Kasheba alimkaribisha King Kiki na kujiunga katika bendi ya Orchestra Fafet. Alipojiunga na bendi hiyo, King Kiki alianza kuomba nyimbo mbili tatu zilizotamba sana. Nazo ni Jacqueline na Kamaradi ya Nzela, ambazo ndio zilizompa nafasi ya kufuatana na bendi ya Fafet kuja nchini Tanzania. Akiwa hapa nchini, bendi hiyo iliweza kuzikonga nyoyo ya wapenzi wa mashabiki wa muziki wa dansi katika maonesho kadhaa. Bendi hiyo baada ya kufanya maonesho hayo ilirejea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako waliamua kubadili jina na kuita Safari Nkoi. Mwaka 77 Kikumbi Mwanza Mpango akiwa DRC alifuatana na Chibangu Katai Mzee Po aliyekuwa mmoja kati ya viongozi wa bendi ya Makwizi Duzaire iliyokuwa tayari ipo jijini Dar es Salaam. Kiki hakukurupuka kukubali, bali alianza kumhoji Mzee Paulo iwapo na muziki uliopo Makwizi Duzaire wanakizi viwango. Majibu ya Mzee Paulo yaonyesha wasiwasi. Ndipo yeye akapendekezwa achukuliwe na wanamuziki wengine kutoka Kongo na DRC. Kiki aliwapendekezwa wanamuziki wa kuondoka naye kuja nchini Tanzania, akiwemo Kakamku Nkashama Keli, Mutombo Sozi na Irunga Banza Mchafu. Wakiwa safarini kuja nchini, walipitia mji wa Kamina ambako alimpata mwanadada Ngalula Shindanda aliyekuwa mlingwaji katika bendi ya Sakayonsa mjini humo. Bendi ya Makwizi Duzaire wakati huo ilikuwa chini ya uongozi wa mwanamuziki Chama Chianza Chichi. Ilingia nchini mwanzoni mwa miaka 70 kwa mbwembwe nyingi kupiga muziki wa mtindo wa chakula chakula kapombe. Baada ya kutua Makwizi, Kiki alianza kuonesha cheche zake baada ya kubuni mtindo wa Kamanyola ambao baadaye ukawa gumzo katika jiji la Dar es Salaam na viunga vyake. Alieleza maana ya Alisa Kamanyola akisema Kamanyola ni mji wa demokrasia ya Kongo. Mwaka huo huo 67, sherehe za sikukuu ya wakulima kitaifa zilifanyika mkoani Mbeya. Bendi ya Makwizi Duzaile ili alika kwenda kutoa burudani. Baada ya kurejea Dar es Salaam, walitunga wimbo wa Safari ya Mbeya. Kwenye wimbo huo, sauti ya King Kiki inasikika akianza kwa kuhani, umahiri wa kutunga na kuimba. Kiki aliendelea kuachia vibao vingi vya nimepigwa ngwala, kiongo na kembe. Baadhi ya nyimbo nyingine alizoshiriki kutunga na kuimba ni pamoja na Kasongo, Kibwe Mutondo, Sofia, Mokili, Yoka Mateye, Babote, Dola Mtoto wa Dodoma, Sababu ya Nini, Usinifiche Siri, na Noel Christmas. Bendi ya Makwizi Duzaile, kabla ya kusambaratika, ilikuwa ikipromosha muziki maridadi kutoka ukumbi wa White House Ubungo, jijini Dar es Salaam. Safu ya waimbaji wenzake wakati huo ilikuwa na akina Mbuya Makonga, Aliosi, Mutombo Lifungula, Odaksi, Mukumbule, Lolembo, Parashi, Kiniki Kieto, Abubakari Kasongo Mpinda, Clayton, Mbombo wa Mbomboka, Shimanga Kalala Asosa, Kiniki Kieto na Masia Ladi, Dukuba Kuba. Safu hiyo ilikamilishwa kwa waimbaji wa Isanundu na Tabia Mwanjerwa. Waswahili wanasema chema ujiuza. Usemi huo ulijidhihirisha baada ya miaka miwili. Akatafutwa na mfanyabiashara maarufu kutoka jiji la Dar es Salaam, Hugo Kisima. Kisima alikuwa mmiliki wa ukumbi wa Safari Resort na bendi ya Orchestra Safari Sound, kifupi chake OSS, iliyokuwa na makao makuu katika huko Kimara jijini Dar es Salaam. Mazungumzo yao waliafikiana kuondoka katika bendi ya Makwizi Duzaile, akajiunga na OSS. Baada ya kumegewa kitita cha fedha baada ya kuingia OSS, alishirikiana vyema na waimbaji wa bendi hiyo akina Skaska Sambula, Monga Stani Liki, Ningutuka Molei, Mobali Jumbe, Kalala Mbwembwe, Shibanda Soni Kabea Badu. Aidha, Kiki alitambulisha mtindo mpya wa Masantura, ngoma ya Mpwita. Kiki pamoja na tungo zake nyingi, kuna kumbukumbu zisizosahaulika katika enzi za mtindo wa Masantura. Alipotunga na kuimba nyimbo za Mimi Msafiri, Mama Kabibi na Kitoto Kaanza Tambaa. Wimbo wa Mimi Msafiri ulikuwa akijibashiria kuwa bendi hiyo ndiyo ingelikuwa akizeeka nayo, lakini mambo hayakuwa hivyo kwa kuwa aliamua kujikwamua baada ya kuajiriwa. Alianzisha bendi yake ya King Kiki Double O, ilikuwa ikitumia mtindo wa Imbala Sasa, Shika Blake. Kiki katika bendi hiyo aliacha vibao, baadhi yake ni pamoja na Njigina, Salamule, Mtoto Elia, Sababu ya Nini na Malalamiko. Bendi hiyo haikudumu kwa muda kipindi kirefu, ikasambaratika kwa sababu ya uchakavu wa vyombo. Baada ya bendi kusambaratika, King Kiki alitumia talanta yake kimuziki, akawa msanii mgeni mwaliko katika bendi mbalimbali. Moja kati ya bendi hizo alishirikiana na maonesho bila kuajiriwa ilikuwa ni ya Orchestra Sambuluma Wanazuke Muselebende. Bendi hiyo ilikuwa kiongozwa na mfanyabiashara Manuel Mpangala pamoja na mwanamuziki Chibuiza Mambo, Jay General, Nguza Viking, alikuwa ameacha bendi ya Makwizi Duzaile. Kiki alifanya shughuli hiyo kwa takriban miaka minne, akaondoka kwenda kuungana na Fred Ndalakasheba. Kwa umoja wao wakaunda bendi ya Zaita Muzika mwaka 94, iliyokuja kuwa maarufu hususan baada ya kuachia wimbo wao wa Kesi ya Kanga. Hapo ndipo kitambaa cheupe kilipozaliwa. Mwaka 2003 akiwa na Ndalakasheba walianzisha bendi ya La Capital au Wazee Sugu, lakini kwa mapenzi ya Mungu mwenzake Kasheba akaja kufariki mwaka mmoja baadaye, yani mwaka 2004. Bendi hiyo bado inaendelea mtindo wa kitambaa cheupe hadi leo hii. King Kiki alikiri kwa dhati ya moyo wake kwamba mtindo huo umeiletea bendi yake wateja wengi wanaopenda muziki wa kistaarabu wakicheza na vitambaa vyeupe mkononi. Alifafanua kitendo cha kuweka kitambaa cheupe ni ishara ya upendo na amani. Kikumbi alishiriki vyema na mtunzi mwimbaji mahiri Baziano Bwet, ambaye pia alikuwa wote katika bendi ya Orchestra Fuvet. Baada ya kuishi kwa muda mrefu nchini, aliamua kuombolewa Tanzania. Kiki akazifuata ratiba zake zote ndani ya wahamiaji hadi mwaka 97 alipokubaliwa kuwa raia halali wa Tanzania. Kiki na bendi yake hiyo miaka 2000 walifanikiwa kwenda katika jiji la London nchini Uingereza, ambako walipromosha muziki maridadi kwa Watanzania waishi huko. Baada ya kurejea nchini, akatunga wimbo uliopewa jina la Safari ya London. Katika wimbo huo aliwaeleza jinsi safari yao ilivyofana, akiwataja baadhi ya watu waliofanikisha ziara hiyo, akiwemo baadhi ya maafisa wa balozi wa Tanzania nchini Uingereza. Ukisikiliza maelezo ya wimbo huo, hautotofautisha sana ile wimbo wa Safari ya Mbeya. Baada ya ukongwa nyweza, baadhi ya mashabiki wa wapenzi wake walimpa haki majina ya bwana mkubwa King Kiki, anao imani kwamba bendi ya La Capite ya Wazee Sugu iliundwa mwaka 2000 ndio bendi bora wa muziki wa dansi kwa sasa. Alipoulizwa ni nini kilichomshawishi zaidi kuwa mwanamuziki, Kiki alieleza kuwa alishawishika kuingia kwenye muziki akiwa na miaka 6 baada ya kumshuhudia mwanamama Miriam Makeba toka Afrika Kusini alipofanya maonyesho nchini mwake. Kikumbi akiwa na tabasamu atamalaki alitamka siri ya kung'aa kwake licha ya umri wake kuwa na miaka mingi sasa. King Kiki akiainisha baadhi ya mafanikio aliyokwisha yapata katika muziki ni pamoja na kuweza kusafiri kwenda maonyesho katika mataifa mbalimbali makubwa duniani ikiwemo Marekani. Kiki alitamka kuwa alipokuwa huko Marekani aliweza kukidhi kiu ya Waafrika waishio huko alipopromosha bonge la show akiwashirikisha na muziki wa kundi la Skus Stars, Lokasa ya Mbongo na Ngoma Lukito. Aidha alisema ameweza kumudu maisha yake na familia yake kwa ujumla, pia umiliki bendi mbili nyingine ipo katika jiji la Mwanza. Kikumbi Mwanza Mpango King Kiki ni baba na familia na watoto kadhaa. Kati ya hao binti yake mmoja afuta nyoo za mabaki katika uimbaji. Nguli huyo alionesha kujali ukweli kwake mkoani Mbeya alipotunga na kuimba wimbo wa Barua. Katika wimbo huo anaigiza kufikishwa salamu ifikapo Igirusi, Uyole, Makambako na kwingineko. Kikumbi Mwanza Mpango King Kiki bado anaendelea talanta ya muziki katika jiji la Dar es Salaam, japo hali yake kiafya si nzuri sana kutokana na uzee. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache ku like na ku subscribe katika channel yangu. Anasema urudie paka urudie baba. Kwenye natoka unawaka moto. Kwenye natoka ikamukanda. Kwenu kumukini ikimbe imbe. Kwenu kumukini ikamalambala. Anasema urudie paka urudie kasongo. Paka urudie. Mama, para ser maldito.